کب گناہ ہو سے کنارا میں کروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب گناہ بنوں گا یا رب کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل تیرے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر سختیاں نظر آکی کیوں کرنے سہو گا یا رب سختیاں نظر آکی کیوں سہوگا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب نظر کے محبوب دکھا یا اللہ نظر کے وقت مجھے جلوے محبوب دیکھا اللہ نظر کے وقت مجھے جلوے محبوب دیکھا اللہ نظر کے وقت مجھے جلوے محبوب دیکھا کیا جا اے غم شاد مروں گا یا رب تیرا کیا جا اے غم شاد مروں گا یا رب نظارے ہوں گے یا اللہ رحمت کی نظر کب محمد کے نظارے ہوں گے حشر تک کیسے میں پھر تنہارا ہوں گا یا رب حشر تک کیسے میں پھر تنہارا ہوں گا یا رب ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں سے تو سہا جاتا نہیں قبر میں بھی چھوکے ڈنکے سے سہوں گا یا رب ہلاکت ہوگی اللہ گر تو ناراض اللہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نعرے جہنم جلوں گا یا رب ہائے میں نعرے جہنم یا رب قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے اللہ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک یہ کرم کر دے تو میں شاد مروں گا یا رب عفو کر ہو جا اللہ عفو کر اور سزا کے لیے راضی ہو جا نبی کا صدقہ صدا کے خدا یا رب عفو کر اور سدا کے لیے راضی ہو جا کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں الح الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رحمت بھرا مہینہ جاری ہے، رحمت بھرا عشرہ بھی جاری ہے، اور رحمت بھری ساعتیں بھی جاری ہیں. رحمت بھرا دن بھی جاری ہے، رحمت بھری گھڑی بھی حاصل ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، اللہ تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ غروب آفتاب تک کی ہر ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں. اس یہاں سے کبھی میں نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. تو یہ وہ گھڑی ہے اس وقت جو ہمیں حاصل ہے، بالخصوص یہ وقت اور پھر جمعہ افطار کا وقت، مغفرتیں. اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. آئیے کچھ رب کریم کی رحمت کے بارے میں مدنی پھول پیش کرتا ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، ملاحظہ فرما، ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا ہے اور اس کے کپڑے اور جسم لتھڑ گئے. لوگ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا. کہیں دور سے ماں نے دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی، دو تھپڑ بچے کے لگائے، کپڑے اتار کر دھوئے، اسے غسل دیا. حضرت کو یہ دیکھ کر وجد آ گیا اور فرمایا، یہی حال ہمارا اور رب کی رحمت کا ہے. ہم گناہوں کے دلدل میں لتھڑ جاتے ہیں، کسی کو کیا پرواہ، مگر رحمت الہی عز و جل کا دریا جوش میں آتا ہے، ہم کو مصیبتوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے اور توبہ اور عبادت کے پانی سے غسل دے کر صاف فرماتا ہے. جے میں ویکھا عملہ ولے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی، بلے بلے بلے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے. رحمت الہی کے تو کیا کہنے. نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، 99 رحمتیں اس نے قیامت کے لیے رکھی ہیں، اور دنیا میں فقط 1 رحمت ظاہر فرمائی ہے. ساری مخلوق کے دل اسی 1 رحمت کے باعث رحیم ہیں. ماں کی شفقت و محبت اپنے بچے پر، اور جانوروں کی اپنے بچے پر مامتا اسی رحمت کے باعث ہے. قیامت کے روز ان 99 رحمتوں کے ساتھ اس ایک رحمت کو جمع کر کے مخلوق پر تقسیم کیا جائے گا, اور ہر رحمت آسمان و زمین کے طبقات کے برابر ہوگی. ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی شخص کو نزعہ کے عالم میں دیکھ کر اس سے دریافت فرمایا, تم خود کو کس حال میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کی, میں گناہوں سے ڈرتا ہوں اور رحمت الہی کا امیدوار بھی ہوں. تب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایسے وقت میں جس شخص کے دل میں یہ دو باتیں جمع ہوتی ہیں رب تعالی اسے ڈر سے نجات دیتا ہے اور اس کی امید بر لاتا ہے. پیارے آقا مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے کا شفقت کرتی ہے. ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ رب تعالی فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. یہ ہم جو مناجات میں شعر سنتے ہیں نا, سبقت رحمتی علی غضبی, تو نے جب سے سنا دیا یا رب, تو یہ بحقی شریف کی حدیث ہے, میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. سبقت رحمتی علی غضبی, تو نے جب سے سنا دیا یا رب, آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب. اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت, وہ رحمت والا رب ہے. جب اس کی رحمت اپنے بندے کو بخشنے پر آتی ہے تو 99 قتل کیا ہوا قاتل جب 100واں قتل کر کر صالحین کی بستی کی طرف چلتا ہے, نیک لوگوں کی طرف چلتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں گا, نیک بنوں گا اور اللہ کی فرما برداری کروں گا, خالص توبہ کر کے جب چلا, تو جب راستے میں انتقال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشنا ہے, زمین سکیڑ دی جاتی ہے, زمین سمیٹ دی جاتی ہے, بس اسباب بنا دیے جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے اس کو اپنے دامن میں چھپا کر لے جاتے ہیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. دو بھائی تھے, ایک متقی پرہیزگار اور دوسرا فاسق و بدکار. جب فاسق مرنے لگا تو متقی بھائی نے کہا, دیکھا میں نے تمہیں بہت سمجھایا تھا مگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے, اب تمہارا کیا بنے گا؟ کہنے لگا, بھائی اگر میرا رب قیامت کے روز میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد یعنی میری ماں کے حوالے کرتے تو وہ مجھے کہاں بھیجے گی, دوزخ میں یا جنت میں؟ بھائی نے جواب دیا, ماں تو جنت میں ہی بھیجے گی. گناہگار نے یہ سن کر کہا کہ میرا رب میری ماں سے زیادہ مہربان ہے. اس کے بعد وہ انتقال کر گئے. بڑے بھائی نے اسے خواب میں بہت خوش و خرم دیکھا, وجہ پوچھی, بتایا, میری اسی بات یعنی میرا رب میری ماں سے زیادہ مہربان ہے نے میرے تمام گناہوں کو بخشوا دیا. ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے, سب گناہ دھل جائیں گے, رحمت کا پانی چاہیے. اور مولا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم گناہگار سیاہکار بدکار اس رب کریم سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں. وہ اپنی رحمت سے نہ صرف ہمارے مریضوں کو شفا دے, نہ صرف ہمارے قرض داروں کے قرضے اتار دے, نہ صرف گھریلو ناچاکیاں دور فرما دے, نہ صرف پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے, نہ صرف دکھیاروں کے دکھ درد دور کرے, نہ صرف بے چینوں کو چین دے, نہ صرف بے قراروں کو قرار دے, نہ صرف بے سکونوں کو سکون دے, نہ صرف بے اولادوں کو اولاد دے, بلکہ مولا ہمیں مغفرت کی بھی بھیک عطا کر دے, ہمیں بھی رحمت کی, ہم پر بھی اپنی رحمت کی بارش کی کچھ چھینٹے برسا دے, ہم بھی تیری رحمت کی بارش میں نہالے. مولا یہ جمعت المبارک اشدہ رحمت کا آخری جمعہ کی آخری گھڑیاں ہے, اے اللہ ہم رہ نہ جائے, معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا, یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب, اور ہمارے کس گناہ نے تیری رحمت کو نقصان پہنچایا؟ کوئی نہیں, نہ پہنچا سکتا ہے, تیری رحمت کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. ہم حاضر, ہم حاضر ہیں تیری رحمت کی بھیک لینے کے لیے, حاضر ہیں تیرے کرم کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہیں. مگر ایک بات بتاتا چلو میٹھے اسلامی بھائی, جب اللہ تعالی کی رحمت کا بیان ہونا اس وقت بے باک نہیں ہونا چاہیے, بے خوف نہیں ہونا چاہیے. ارے اس کی رحمت تو اس بات پر ابھارتی ہے کہ کہاں دوڑے جا رہے ہو, آؤ اپنے رب کی رحمت کی طرف, آؤ اپنے رب کے کرم کی طرف, آؤ اس مغفرت کی طرف جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور اس کو راضی کرے, اس کی فرما برداری کرے. اس کی رحمت تو اس بات پر ابھارتی ہے, چھوڑ دو گناہوں کو, اس کی رحمت پکارتی ہے, ایک کوئی مغفرت طلب کرنے والا, ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا, ہے کوئی لبیک یا ربی لبیک, ہم گناہگار حاضر ہیں تیری رحمت کی بھیک لینے کے لیے, حاضر ہیں تیرے کرم کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہیں. ہم پر اپنی رحمتوں کا می برسا, ہمیں گناہوں سے بچا اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا کر, اور ہم یہ رمضان تیری فرما برداری کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو جائیں, تیرے کرم سے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. تو اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچا لے, تو اپنی رحمت سے تلاوت کی توفیق دے دے, تو اپنی رحمت سے نمازوں کی پابندی اور نمازوں میں لذت دے دے, تو اپنی رحمت سے قرآن سننے سنانے والا بنا, تو اپنی رحمت سے ہماری نگاہوں کو بد نگاہی سے بچا, تو اپنی رحمت سے ہماری زبان کو قفل مدینہ نصیب کر دے. اپنی رحمت سے تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق صادق بنا دے. آئیے اس رب کریم کے حضور حاضر ہوتے ہیں, دعا کرتے ہیں, وہ دعا کا قبول کرنے والا ہے اور رحمت سے دعا قبول کرنے والا. ہمارے پاس کوئی ایسا عمل تھوڑی کوئی ہے جو اس کے آگے وسیلے کے طور پر پیش کر سکے, مولا یہ عمل کے صدقے معاف کر دے. ہمارے پاس ایسا ہے ہی نہیں کچھ بھی, صرف اس کی رحمت ہے, صرف اس کی رحمت ہے, صرف اس کی رحمت ہے کہ جب اس کی رحمت ہم پر کرم کرے گی ہمارا بیڑا پار ہو جائے. آئیے اپنی نگاہوں کو جھکا کر, سروں کو جھکا کر, گناہ کو یاد کرتے ہوئے اس بابرکت مبارک قبولیت کی گھڑیوں میں اپنے رب کی رحمت پر نظر باندھتے ہیں, ٹک ٹکی باندھتے ہیں کہ اب دیتے ہیں کہ اب دیتے ہیں کہ اب دیتے ہیں کہ اب دیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فضل کی رحم کی التجا ہے مولا, فضل کی رحم ہے فضل کی رحم کی التجا ہے گناہگار کی التجا ہے میرے مولا مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اب وہ رحمت کا باشیش کا سائل ہوں نہایت گناہگار و غافل اب وہ رحمت نہایت گناہگار و غافل میرا سب حال تجھ پہ کھلا ہے مولا میرا سب حال تجھ پہ کھلا ہے یا خدا فضل کر رہا کر تو عطا کر اور معاف خدا ہر خطا کر تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے بھر دے تو بھر دے عش رائے رحمت کواسی کا گھر دے تو پر دے عش رائے رحمت کواسی کا گھر دے کرم سے چھو مب تو کیا خدا یا رب کرم سے چھو لیا مب تو کیا خدا یا رب گناہگار طلبگار اب وہ رہا عذاب سے ہے نیکا کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سے ہے کس میں ہے حوصلہ یا رب جھولیا مب تو کیا خدا یا رب کرم سے جھولیا مب تو کیا خدا یا رب ربی کا سچ صلوا